أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن نجستيالي ديال كيمبا كسو دوادا برنامج كتضبط لها ادير الدجمعها برنامج كتضبط كان اسو صاري مهد عبيد وحن كسو قادن دونا مناسبة كدع دا شبيل الله وسه او قبائل كترسن باش ابقال اي كدورتين نقيب عصو ومركله يدير الدجمعها. لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. وطاي برامش كدير الدائن توس او قدقالي دونا حفلة بلارن او كدعدي ديگان هوستاك الدقمادة كورتواري اي قبل كشابي الله هوسي اينا كسو قيبقالي المرتك لدوان او او كجرواليق ولايد اسلاميق اه اي شابي الله هوسي ايا جهو ينكتسان باش ابقال وحا اي كدورتين نقيب عصب باش السول هرتي اي ابقال او اه بيل اي كوكولمان قبائل ذكرا اه عبدالعرونه ورسنجلي عالد او بكر قابنه ايا نقيب عصب او مدين يسدح لاسي قبائل اي ان سوشيقني وحا اي كدورتين تولا لغو مقعابو كبرتيبا او خوستكتا دقمدا كورتواري اي شبه اللهوسي مناسبة دوحا قبجوك اها ابوانو اي او ديال لقن علماء دين اسايا كليمت قبال ذكرا اه شبه الله دحي بنادر يا شبه اللهوسي sidoo kale munaasabada waxa ka soo qayb galay waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose iyo nuqbada abgal ugu sareeya ee gobolka shabeelaha hoose nabadoon kala doortay oo lagu magacaabo macalin cuday ayaa noqonaya naqiibka guud ee beesha suul harti qaybtiida degta shabeelaha hoose isla goobta lagu doortay ayaana lagu caleema saaray qodobadii kala duwanaa ee la jeediyay ayaanu inta aynu ka gaarno soo gudbin doona ugu horeen waxaynu ku bilaabi doonaa nabadoonada ka socday بيش أبقال إيه قبل قشبيلا هو سيكنا سوق إبقال أي مناسبة دا أنكوه المرنو محمود شيق أبوكر أوكو مقعدير هومي كانت ترسن بيش أبقال كاس أو كلمتك جيدية مناسبة دا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبديد. أولا إلهي سبحانه وتعالى أيان أمهنقنا رمانتي نبا ثم إن تذكذب ولا له ودمد فوق أنكسو قادني أنكسو كيني oo na soo ajiibay oo soo ajiibay walaalo hor kaleentood walaaladooda soo ajiibay dhammaan intii ka soo qayb gashay xafladan dhicitaankeedii iyo furitaankeediba iyo inta maqama waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ilaahay abaal ka siiyaan leena insha allahu tacaala runtii xafladan qiimaha badanna waxay ku saabsaneeday haddaan wax ka sheeg sheego oon badnaynin runtii maraaxiil kala duwan ayay soo martay xafladan inay dhacdo ilaahayna waa noo suura gelay biinilaal kariim alxamdulillah alxamdulillah ilaahay baan uga mahadnaqaynaa xaqiiqiyan wax badan ayaan soo marnay dadkii qaraabadii kala maqneeday waa isu timiday muddooyin kala maqneeday ilaahayna waa noo suura geliyey in lagu guuleysto xalintooda khilaafaadkii ilaahay baana ku maasan subxaana wa tacaalaa waxaa kaloo lagu guuleystay beesha diya lagu lahaay oo looga soo gurmaday gobollada shabeelaha dhex iyo banaadir sidoo kaleentood oo lagu guuleystay oo meel la dhigay oo ilaahay subxaana wataala isuu noo sakhray iyadana dhammaan waxaa lagu guuleystay hadafkii laga lahay mustaqbalka dambo iyo haddaba in lagu guuleystay gogoshaan ilaahayna uu noo soo gebangebeeyey qatimkeedina aan joogno loona diyaar yahay ummaduna u diyaar tahay laga bilaabo saacaddan bidnimo يا توفيق يا حرق إلهي إن يسلق أفسدان واعتصموا بحبل الله جميعا وإنسان كوكلا تجين يستخدعون ولا تفرقوا ديب دامبو إنسان وصول الله من بين الله كريم وإنا نقا بلان قادة قرابدو إهل كوين نقا بلان قادين لما أنتين إنت سنوا بلان قادني كل إن شاء الله تعالى هدو لهي وقدره وحاك الله كصواب نحب حي وقوش ألفت هذا سلادين نبضونا وغاس أياك صواب نحب حي نقيب قود أو بيشو أي لاده هاي أو سيقود أي وصواب نحب حي باشا اللي لاده صورتي نمانك كومي دوبي سيدة أصدرت المركة إيا النقابة كالنطوط أو أسيقى هوسي معنا يسا لمان بوالقوة ده شيي وانا اللي اسلقاتي وانا اللي اسحنباري إن إلهي كتاب كيسا لغو مدوبه إلهي كتاب كيسا للدفاعه إلهي كتاب كيسا لغو قرقاره درسك إيا دمان إنتنه إلهي سبحانه وتعالى سيف وصدنا أو في عن أو لغو هقاجيو درس وناقا لغا شغيسيو كتابك إلهينا لدردر قريو سيدا سيكو بلامين لغونا وضا بلامي حفلات دينا وقت قانا يجوكتو وامارين تنوغة بنقباد إهدي وحاك صواقب قلي وفود كلا دوان مرتي شرف اياك صواقب قلين لما طوانو حالنا جزاكم الله خيرا وقت قوقا من أوغيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسو حوها محمود شيخ أبو كر نبضون بدا يجروح روبله او نبضون كباش هارتي أبقال إشاب الله وسي ايا اسنك هذه المناسبة دا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله حكومة ماذا هذا البدن هان لغا مبوحيو aan wax alla wax wanaag iyo mataqaana leesfar lahay iyo mataqaana wacyi gelin iyo wax walbaba rag iga horeeyo walaalahay ku hadlay anigoo ku hadlaya magaca beesha mudulood ee hadana ku hadlaya qasatan magaca beesha harti abgaal oo ah oday beesha harti abgaal waxaan maanta leegu soo wareejiyay shalay saddex oday oo walaalahay oo ii garaba oon rabo inay ila shaqeeyaan oon ma taqaana ugaan uga baxno culeysyadi iyo xooga kala firsanaanti iyo kala maqnaashadina dhaxteelay oo leeygu soo wareejiyay horta waa aqbalay Allahu Akbar Allahu Akbar waxaan ku duceeyaa inay naqdaan kuwiin horna noo anfaca dibna noo anfaca Amin markas intaas ka bacdi umadaan isu timid oo beesha mudulood maanta loogu magac tiraayo hasan naqatee umad badan oo waxaan la jirta Soomaaliyeed oo muslimiin walaalahayno hadaladan qaad qorkay geedka isaga jirta marka nabadoonahay kama ihin jifqaasa markii jafada aan leenahay waa magaca looga gogol dhiga maahan ununku waxaan nahay nabadoon muslim inuu u shaqeeyo go'aankiisu yahay waxaan nabadoon inuu kitaabka Ilaahay oo mataqana munasalka wax ku dhaqa ay ka go'anta Ilaahay tubka leexsan ma tus inta wadadu ka qaldanta ee mugdigu ku jirta ee beesha mudulood anba umad muslimo Soomaalida kamidna Allah noo soo duumo intaas ka bacdi waxaan mataqana u mahadnaqayna Allahi asiga awoodiisa ay ku ahaato intaas oo dhan wax kulmi ma karno wax niisu ma keenin karno talina ma karno waxna toosi ma karno ee rabbiga intaas birumdaysa noo toosiya mahadda iskale waxaan u mahadnaqaynaa intii gogoshaan soo abaabushay oo arrimaan ka soo shaqaysay oo waxaan wanaaga badan la isu soo duntana waa u mahadcelinaha intaas ka bacdi wax alla wixii birumdaysa kitaabka Ilaahay waafaqsan oo shariicada Islaamka ku tiirsan inaan ku wada hoggaamino ummadan Ilaahay unaan taagnaano Ilaahay jidkeeda waa mataqana waa ka baryaynaa lagu hanuuniyo nin walbo xillo dhiibana waxaan codsi gaar uga codsaa wiilashayni ayo mataqana eheladeena badan keer waxay ku hoos jiraan sandala gaalay ku hoos jiraan meel sanam lagu caabuday ku hoos jiraan meelaha diilera nin jacal in kaniisada lagu dukaday ku hoos jiraan nin walbo kii cunu ka keeni kara iyo kii oda ka keeni kara iyo kii gabar ka keeni kara iyo kii abar ka soo wadi kara nin walba inaan isula gondaxaydano inaan dhinacaas dadka dhinaca mataqaan qeyrka u soo hagno Ilaahay hanu wada hanuusho wixii uu la soo qaad qaada waa soo yaraadaan haddaan gobolba toog soo gurno habara Berlin taasay waxay tiri haddaan gobol la gobol gobolbaan mug soo gooyo beertan iida gurgura doonta xilliga aniga ma aha nabadooligaga dhigaay intaanoo mudulooda soo fadhiisamahayn intaanoo harti abgaalna soo fadhiisamahayn dadkuna qaarkood waaba nala yaabana ciddan u taga waxay ilaheed aragkii waxuu wada wixii shabaabkii la sheegay waa wadaah haddana in yaqaateen oo fahmeen oo kitaabka ilaahay dhexdooda marayay maanta waa ay u wada heelan yihiin ay qofti qof la hadashay aan adigu shareecada islaamka ku kala baxayna ummadii luqad ka dhigata alxamdulillaah waay ilaah ma hadda iska leh haddana wixii dhiman allah soo dumo waxaan qaasatan bii shaharti abgaal u sheegaa hagartaan nimaa geel shubay asoo wiiri hagartaan ka gal allow heyla deyn geel yow rabaa inuu si fiican u biyo siiyo geelan inaan hagreynaan muujaw ka wadaa anigana allah i waafajiya saan ugula dadaal lahay qaluubtaydu waxaa ku taagan inaan allahaas ku xirnaanno kitaabka ilaahaynaan wax ku bixinno kuna dhaqno kunaan hoggaaminaa iga go'an harti abgaalow kii meel dheer ka yimidow kii meel dhow ka yimidow waxaan maanta ilaahay hortiisa idinkaga ballan qaadaa ilaahay wax kama qarsoonee inaan kitaabka alle cadaalad ku hoggaansho oon idinku hoggaansho jidka haqa waxaa idinkana idinka codsahaa cidda haq ku jiro ee bixiya iraa inay iga qaadato ciddii haq ka maqan yahan inaan haqayna shareecada ku raadsanno ciddaan haq nugu jirna shareecadiisaga bixinno waxaan rabaa inaan khilaaf dambo iyo far isku fiiq iyo tafarar naga dhex imaan inaan ruufiyaan naga dhex shaqayn nimanaa heshiis iyuu ku ahaa jiray mar waxay yidhaheen intay dagaaleen oo midow wuxuu niyo haboo waahe isu raraa jirnee shimayna kala riijiyeen markaasi ur goorba waa leysu kaa in dilo ruuxaanshidow iyo ruufiyaan reerkaaga rabsha waa gilshaan dadaa maanta mataqaanaa waxaa iska jira nimay maanta u muuqata dadaa haddii raba kuwaas soo adeejaayaan asaa lee mudulloodka xagga dhaga laga dhisoo la sheegaayo dhexgale hadda waxaaba laga yaabaa in kuwa nagu dhex jiraa mana naqaan waxay soo akhriyeen soo sheeg waxay ku soo heshiyeen noo soo sheeg kii mataqaana hoggaan laga dhiga kii ku xiga kii kaloo la rabay soo sheeg in kuwa la yidhi nagu dhex jiraan laga yaabaa shaatiga way isugula kaan jiraa waxaan ahaa ilaahay yaqaan inaan ilaahay mataqaan wada tala saaranno oon qaacinka iyo rufiyaanka nagu dhex jiranaan ka warqabno ilaahay inaan dadkayna xaggiisa u soo duunanaan ballankeeda wada qaadno aan isku dayno nin walbanowna ilaahay ku uuntay oo owlaadku siiye irsaaqood ku siiye dharka inaad xirato ood hurudood soo kaagacdo ood qubaysatood cuwarda asturata ilaahay ku fahansi u mahadnaq kitaabkiisana soo raac ninkaan raacsanayna arjoog dhaha kii idinka yeelaaya kii idinka diidana jahannabaa meel u taaloo dhibmala ilaahayaa usnugu talagala meel intii hanuunsan allaha soo dumo intaan hanuunsanayna allaha soo dumo ilaahay waxaan ka baryaynaa owlaadayna uyuko aan wada aqaan oo bakhti afka ku wada sida oo wejigwa shucuur cilamoo kuleela oo in lacnad uga wada taal ay qorya la wada ordaayaan miyay maqlaysaa xabadimahaas kula dhici laheed isagoo gaala inay islaamka dhexdiisa xabad kula dhacdo u soo islaam hawga roon mase fahansana dadka ha la soo hanuunsho ninka asoo gaala xabad ku dhici laheed asoo muslim ha ku dhacdo ninka usoo gaala xamarku hurdi lahay usoo muslim intaa ku hurdo kitaabka hoostiisa intaasaan aniga ku hadlaa hadalka waa dhaqaajiyey raalli ha layga ahaado waxaanse ballan qaadaynaa inaan nabadoonya muslimnahoon kitaab nabadoon kitaabka ilaahay u shaqay qowsaar diineed inaan nahay aan ilaahayna ka ballan qaadna mataqaanaa biri idiina caddayhaynaa marka waxaan rabnaa gunteyna muslim baan nahay aan kitaabka ilaahay isku daba kacno aniga markaan idiin hoggaanahay idinkama aqli badni idinkama aqishani idinkama diin badni laakiin nasiibaa igu dhaca in maanta adooga harta abgaal lee yiraa igu daba kaca jahoola haddaa idinku wada in iska kay qabdha wabillaahi towfiiq kaasi waxa uu ahaa nabadoon dudaaye nabadoonka wicbuudhan abgaal ee shabeella hoose naqiib carabow cusmaan aadam oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa isna ka hadlay xafladda waxaan idinku salaamaa manaad ka timideen shabeellada dhexo manaad ka timideen baraandir manaad ka timideen gobolkan dhexdiisa salaanta islaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu salaan dibadeer allah mahadda iska leh ilaahay isu kayna keenay anagoo reer mudullooda kana tashayna aayahaanya iyo danahayna allihii isu kayna keenay ayaan u mahadnaqaynaa markaan ka gudbo waxaan u mahadnaqaynaa walaayada islaanka heer gobol iyo heer degmaba leh intaasna nadaadihaysay نگران مقنین و نلجوک تی آنو مهندن کن. و آنو مهندن گاه دنها اگر تن نوگت میده میله فک و آنو شیگا داد که بریگ میشه جوگا آو ورای دل، آمپا اگر دل، آمپا نگوب دل، دیپکی مدلود کجراي آو اسکتبه ایی آمپا هیرادو آمپا هوینادو و های من تی آو سب دیهای به. و هن هدنا ادین شگایا بهش سول رتی آو ایاد حاگا تفرار کجراي ایادنا دیپکی کجراي من تی به حینو سب دی. و هن یهشن نگیب لوگو تگو بهش سول رتی یهشن. و ایلهای با کم هدسن اول هر رتی ابگاری لهاین هدنا وان نوسو بدیان هل سول رتی اینو کنه. الله أكبر. ایلهای با کم هدسن. و هن دین شگایا این تانو هکوفیا با تو هن کرال آتو وحان سوء دوي هينا نمان كان رو كاني سورة نو كاني او سدحنن اه او اووين يهم علين عداي قعم فوران قلب فوران ايان كسوء دوي هينا الهي بام مهد اسكال وقتقا اسكال قابل فرحضا اهيسا قوسولانا باكوا رمي كارين انتا والاليهنا جن الله نوكل مي قاسوحا اوها نبضون عربو عثمان آدن شيخ محمود شيخ محمد وأهل نقيب كباش مدلود جبل كبنادر أي اسم جاب تكهضي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى وحون إليه ودكته سيدة بضان مساجد الود كذو ومسلمين خطبة الجمعة مركز الآخر من بركة مركز اللي يسود دقائي وددك للدر دارمو آيات داسال لغو سيدة بضان إمام ياركو يسود دقائي إن الله يأمره بالعدل والإحسان أيد حيث الماميسا وحن لك الرب إلهي وحو أمره يا يأمر بالعدل عدالة والإحسان مقهر عدالة أنا الأمر ثم كبعد والإحسان أنا الأمر وإيتاء ذي القربة أكيد بهذا الذي وينهى عن الفحشاء والمنكر مركا حاوصوه الرئيه ماشى سيد بدن واقفني إلهي وحو أنتك أمره مركه أوجه الرئيسة عدالة وحد مودة عدالة ده أنت لجارين مركي الله رب عدالة ده إن لمره لمره ما وحنا وح أوجه الرئية وإلهي إن أمره أيو آيتك مرت يا أصهر مرينا أيو وعدالة وحنا وحنا إلهي مركه أوجه الرئيسة قفل بقلب غير هجلسه سيدي عدالة دا أقو صلاي لهاد قلبي غير محاجر قفك هادين قلبي غير عدالة قشن ولحس ماها يا مجرى وحا أقوه الرئي وأضيعوا الله وأضيعوا الرسول وأقوه الأمر منكم حتى قلبي غير وانا كجرين عدالة سميسة أو نكجرين أقول الأمر هي الرائع ميسد إلهي رسول كيسان الرائع ميسد محايا عدالة درو إلهي رسول كيسان كم أمر وحان ربنا كلمة دير والله قاتو والله عمل فلو وعدالة قف والبها كتلقشو هدي عدالة فليويسو إن بري لقول حساب تمايو عدالة داس هدي ولارتهاي هدي أهلتهاي هدي قرابتهاي هدي قرقاقتهاي هدي إلمتهاي هدي مسلحتهاي هدي مسؤوليمتهاي أي نقف بحارك عدالة لقربا إلهي مالك الوحون قوليها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قفر بوحالو لي بأمانه أمانة نلو لي بي وحانا لكربائنا قدنه لقو هو أمانه إنه هو أمانه عرق هو أمانه لقو هو أمانه إن عدالته قدنه وقتي وايره وحن كدرة واجي سيد عمر أيونين أمير مالو قريب مركز سوري مقالة سمير أمير أتاء آدول مقالة دي أتاء مقالة دي وهو سكوتو سيو هاي إنه سكوتو سيو أو كاقوس حد أو كاقوس تي دادكي والله تشادو رسان يجينا مسؤولين تاي وحالي بلدك آن دير بكو سوو ريجين إريد لك صاقلو إريد لك صابحان وصمين سيد عمر هاي وحونا أغيل لما صمين كارين واسو بحي سيد عمر وابن حوري يا أمير المؤمنين بلدك واسكو توسيو هاي سالة يهلا أمير المحوري محار رأيي يسين هاي وحار رأيي نوري إن بلدك لسو وريجي إريد لك بحو إريد لك صاقلو أنا أقول لك ساس أمان على قدرك سيد عمر وادي وحوري ساسو أمني كيني مي بلد تكون نقو عدالة درة بلد كهيس دتك أو مسؤوليتها عدالة درة هيسا بدل واحد وبيجو يس بدل عدالة ده نساس كجيل دتك أنا عدالة فر مارك هذا واد أكتي سوماليا مع عدالة هيسا تا واحد أركي يصير حمر عدالة ما كجر كم جرتوا لكن إن عدين تكجرتوا عدالة ذا كجرتوا أكتي أنت أسود عوتكنا ما أنا سؤادنا قفر بكي جغل يسيرا محكمة السلام كان لهذا واحد واحد ودونك كود ديلي أدونك عدالة دراك جرت ودكتي هذي عدالة جير لهد لما ريود مصر تلهد وامايا مارك أن كود دالنو عدالة أن كود دالنو ودكتيين لما تضر الله صومري وشبع الله هوسي مركاتيين أد اسك صومرتين وقتي وحال رفع مركا هذي ولايدي شبع الله الحسوق رميسو ولايد قبل كبنات اللي يسوق قرميسو ولايد شبع الله وسن يسوق قرميسو إن الأوقة دايسل وحول بوال إيش قد إيش هذا وحال يدي كربا مال والبض جرتين وناقة دينت إسحاق النفريس ولايد إن أمريس إن القاضنو مناسبة إنتي أي سعتي وحال صوبا إجاي جبيه يشرب أي عان كتهاي باش أبقل وكان أبوان عبد الله عثمان علي أو جبي جنتري. هلاي ويا هلاي. دالكوا قران دو ما عذر دهن على هذا دم الرب دبال وبيان دون كلاجا قارن دقب قري دبات جي ما هي دب وطالع. در ما وامه دا قتال لقنا دا ودكسي وهالكي معلكي دي كلاجا قادو كتب أو صن طالع عنكي وادر سائر. walla gudan baba wixii laga dhaleeshay dunidan waati dhaweed lagu madahaayo daar lama irdoodleeyo oo laga dusaa waay ninki ruuxu deeyo ee dharaar duudka loo saaro minowdo yahaystay minowdo la leeyahay amba dabaqa dhaadhaar iyo daar lagu faano dadkii suba wixii leeyeen yaa mugnaga dooga lagu daahimaayo iblis yaa unadaan deena gabagaano waa dabaq badan oo istaba yaale gabagaano waa dabaq badan oo istaba yaale deegaanka gobolkan hadaan in dareen siyo dal irmaano waayo nin degay dib uma soo laaban dal irmaano waayo nin degay dib uma soo laaban dib uma soo laaba waa doobtay waa dowr dhalonka guray doobtaga u qaado waa darin ilaah noo dhigay oo khayr ku daba yaalo dalag maad ku beerta iyo minay duunya lagu raaco dadka jooga daahil magalo mana daruufaan daray ya duur dowran ay dunidu joogtaa hadaawii la soo maray hadaan dib uga sheekeyo dabnishidayo waa gubi jiryo dowlad lama haysan darintiisa lama saaxa jirin duur ka mooyaane dulun iyo qabiila jiraya daalun taladiis dowladan islaamaa timid laguna daalgooyo daahi ka qaadeen xaqi naga daboolnay kuwa daacad ugu maamula aan ku daba joogno diinkan aluhu soo dajiyay waa nadeeq diinkan la soo dajiyay waa nadaaq yahay waa nadaaq yahay dib u fiirsha diiwaanka iyo daalu taladiisi dib u fiirsha daaraha burbura daaqda laga booba dib u fiirsha dhiig daatay iyo waxa daruufiila dib u fiirsha mooriya wax dilay ee la dareejay dib u fiirsha dhiig daata iyo wixii daruufiila dib u fiirsha diyado ku sinan duuga geedsaar dib u fiirsha diin laga tagay iyo xeer la daba joogo daandaasigaayni iyo darisna ceebkaayni way dilay aan dilo wixii la isla daba joogay way dilay aan dilay wixii la isla daba jooga doogaan la daaqayn wixii daham cadaadaya maatana daliil waxaan ahayn la isku day maa doogaana loo baxay iyo nabad ku daan yoosho kuwa daacanugu maamula aan ku daba joogno diikaana lahu soo dejiyay waa na deeqyaa wadiinkana lagu soo dejiyey waa na deeqyahe duliya khuraafaad waxaan diinka laga helin dad oo yaan la daba kicinoon diga ruuxdo oy laga jeclaan culimo diineedka iyo dabarla bood aan la arag wuxuu daliishaayad wuxuu daliishaayo degmaduu dacwoohay adoo xamar ku deegaana danta keenta duulaan ogeynaa durbaan tumaya dugsi saranimaan gaarin ee daawo bixi haaya dabigiisu waa been dadkana cudur ku deyma doqon fiiro badan meel xumay kula degaysaah waa inuu dulqaataa ninkii shacabka talada loo doorto waa inuusan kala dilin dadkoo diinka wada qaata dulmilow daciif iyo dabaal daanad iyo laarig diktatoor dangooniya wata ee darabsi doonaa iyo nima dadweynuhu u diran ee istooraaya waa kala dilin oo dadkay duur ka geliyeen wixii daacanugu maamula aan ku daba joog diinkaana lahu soo dejiyay waa na daaqyaah diinkaana lahu soo dejiyay waa na deeqyaah haddii dowla diiniya la hela leesna daba joogo dalkii ee barwaaqa walee laguma daayoon dalkii ee barwaaqa walee laguma daayoon dad ninkiiska dili jiray miyaan dabarra loo yeelin belidkayni duugnay miyaan darajo loo yeelin dariiqii la goy jira miyaan leesku daaf marin dugsidayna oodneed miyaan barasho loo doon miyaan barasho loo doonan dadkii oo walaaloobay oo diinka wada qaatay inya leesu soo dumay walee lama dambaashaadeen dowga daacanugu maamula aan ku daba joogo diinkaana lahu soo dejiyay waa na deeqyaah war diinkaana lahu soo dejiyay waa na deeqyaah daacada ilaahay iyo diinka dhaqankiisa baldamoodha sidii daarqunbay nooga duxayaana baldamoo dadweynaha sidii dayaxu nuuray baldamoo dadweynaha sidii dayaxu nuuray baldamoo duqowdee ilmaha wada diraacsaa baldamoodha howlaha degdega oon la diidayn baldamoodha diiqada iyo kuwa ducaysaaya kuwa ducaysaaya duuliya wax badan oo uga dhiman dara walbaabuuraniba darajadow leeyahaa loo diiwaan geliyaay diktatoorka dheeraadka jecelna culummadow diida waxa daacanugu maamula aan ku daba joogno diinkaana lahu soo dejiyay waana deeqyaah waxba hadalku yaa wila durgina waxaan ku soo duuba danahaanka leeyahay haddaan dibigu soo laabto duqaayahow dadkaan loo wacaya lala dardaarmaayo duqaayahow dadkan loo wacee lala dardaarmaayo haddaw soo diyaaray aminow deeqi bixi haaya ninkii deeyin la qaba buugga waa loo dejinayaa dad yastadsa wuxuu ayaan dara ninki qaanti lala duugo doornaqa adduunyada adoo dega banaareeda nimakaadu doodaysayood una dambaabaysa rabbigey haddow soo diro ee malaku saadaanta ayagoon difaac ku naqayn laguna deymaa ayagoon difaac ku naqayn laguna deymaa iminkana ku soo dhawaada shirib goobta laga soo jeediyey annaga waxaan waalaayadu wadnaa saddex waalxaadoo wow ku tal saddex waalxaadoo wow ku tal ida waxaana ugu soo wadnaa saddex kaaleeto wow ku tal saddex kaaleeto wow ku tal webi juba ayaa warshiiq inaan iswaafaaqnaan wadnaa inaan iswaafaaqnaan wadnaa waafaaqnaan wadnaa waxaanaa ugu soo wadnaa wadaadaankeennaayo warweyn arwadaadkaan keennaayo warweyn wadaadkaan keennaayo warweyn wadaadkaan keennaayo warweyn waxaan walaayadu wadnaa inaan iswaafaqnay waxaan walaayadu wadnaa war fiican isku waafaaqis war fiican isku waafaaqis war fiican isku waafaaqis waxaa xusid mudan in munaasabadda ay goobjoog ka ahaayeen odayaal badan oo lagu cazuumay waxaana kamid ah qaar ka yimid gobolka Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Banaadir. Waa kan mid ka mid ah odayaashii lagu martay qaad xafladan ee ka yimid Shabeellaha Dhexe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. Waxa waaye maalintan maalin farxadeed waaye, waa maalin farxadeed, waa maalin ilaaha lagu mahadsaahay wixii oo baadiyo ku jirto wanaag ka maqnay iyo haystaan ee ku farxi karaan. waxaan ku farxaynaa nasiibtaas wanaagsan oo ilaahay nala kulmay. Ilaahay aan ku mahadiyayna walaalahayna oo ilaaha lagu mahadsaa wax si ka ahaayeenaan u nimid, wixiina waa ka baxeen. walaalahaynoo ma ogtahayaa cidda la yidhaaho Suul Rati waxay iska ahaa jireen sidoo noqoba ku ahaa jireen oo cidday ma ogtahay madaxa kore u ahaa jireen. marka wixii ay lasoo daaheen haddana waxaan ku nasiibsanay safarkayna inaan ilaaha lagu mahadsaa la kulanno. marka intaas wanaaggaas badan oon helnay ilaahay baan ku mahadihaynaa. waxaan ilaahan u mahadcelinaa dibkeed, waxaan u mahadcelinaynaa walaayadda gobolka Shabeellaha Hoose, waxaan u mahadcelinaynaa noqobada sharafta leh oo raxjooga, waxaan u mahadcelinaynaa inta isdoonatay oo wanaagsan oo ma arkaysa akhyaaru naaska ah oo odayga ruum iyo hoggaamihayaan. intaas iyadana u mahadcelinaynaa anugu waxaan warkan ku darnoon hayna ma jiraan, laakiin waxaan la kulannana waa ka markaati kacaynaa. waana ilaahay ugu faraan weydiinaynaa in ilaahay ma ogtahay istiqaamada waafajiyo wadigaanyaba. waxaan leeyahay ilaahay istiqaamada ha waafajiyo, wixii noo roon ilaahay qalbigaa ha gelsho, waxaan noo roon in reedayna allah ku dhigo. wiilkaas dhallinyarada ahoo bayaxawga oo ma ogtahay saas wax isugu aadan yihiinna kor allah ka dhigo, diinta islaamka wixii ku taaganna dhub allah siiyo. waa tahay waxaan kugu jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha. goordha waxaanu idiin soo gudbin doonaa oo barnaamijka ku soo gabagabayn doonaa weriga wilaayadda islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose oo kelimad dardaaran ah ka jeediya munaasabadda, balse iminka ku soo dhowaada nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha Suul Harti Abgaal oo lagu magacaabo Macalin Cuday. ikhwatii fillaah, waxaan rabaa inaan soo duuduuban soo dhaweeyo beeshan ee odaga ii dooratay shalay anigoon istaahilin, haddana aan ka aqbalay doodeerka bacdi. waxaan rabaa in ay haddii alla kuu sama ogol yahay aan ku hago oon ku hoggaamiyo kitaabka ilaahay iyo unsuriyntiisa. ma iga ballan qaateen? waayahay, waxaa la yidhaah kitaabku wuxuu leeyahay walinasri asbaabun, guushu waxay leedahay sabab. walinasri asbaabun, guushu sababay leedahay. sababteedu waxay tahay asabru wataqwa, asabru wataqwa, in ilaahay laga cabsado lana sabro. haddaan la sabrin cabsi ilaahayna aan la laasimin, guushu in la helaayo ma cadda, maadaama sababteedu ay tahay asabru wataqwa. waxaan rabnaa in haddii alla kuu sama ogol yahay kitaabka ilaahay aan qaadanno, horaan u qaadanno, aan ballanqaad samayno, aan mucaahado galno. waxaa kaloon idiin sheegaa, ku sii fogaa ma, waxaa kaloon idiin sheegaa tawfiiqdu aad iyo aad ay u yaraan badan tahay. guluf dheer ka bacdi maanta tawfiiqaa la helay ummaddii oo gacmihii isqabsatay, nuqabadoora ku tixan, walaayaadka ku tixan, waa guul weyn. waxaa la yidhaahdaa reer khilaaf habaar ma doonaan, waa khilaafkaba habaar, waa habaaran yihiin. eer tawfiiqeedne duca ma doonaan, tawfiiqdaaba ducaa. waxaan rabnaa inaan haddii alla idankeera leeyahay waaliga gobolka hortiisa, iyo haddii alla idankeera leeyahay waaliyaasha la jira iyo nuqabada sharafta lahoo fadhiisa oo anwaac badan ka kooban, inaan hortoora ka ballan qaadno in haddii alla kuu sama ogol yahay kitaabka aanu nusrayhayn. walax kaloon sheegayna ma jiraan kitaabkaas ilaahay inaan u nusraynaa danteenna adduunyeeteen aakhiraba ku jirtaa. isugu yeelna waay, oo haddaad adigu kitaabka khilaafto adaa naaruna kuu dambaysaa, adduunkana dhibaato kuu horaysaa. kitaabka haddaad ka tagto dhibaatadiisa adduunyada ay ku qabanaysaa, aakhiraba lagu sugi maa. haddaad u nusraysane adduunya aakhira waa liibaanta. marka qof walbay isugu yeel waayo tuugma ma aha, leesbaryi maayo, isugu yeel waayo ilaaha ku qabaaya. waxaana la yidhaahdaa ilaahay inan kuu qabto idaydiisa lama maqlo nab, hadduu ku yidhaahdo iday ilaahay idhihi ma kartid yaa sow saas ma. ina batsha rabbika la shadiidun, ilaahay qabashadiisu waa adag tahay. iday idhihi ma kartid, qabiil u wacamaysid, ahal u wacamaysid, urur u wacamaysid, waxaad u waca kartaa ma jiraan. ilaahay qabashadiisa adag. marka waxaan rabaa in aan u nusrayno kitaabka ilaahay, garabna aan siino ilaahay dartiis, aan ku muwaafaqowno ilaahay dartiis, aan ku shaqayno nuqabada naga sarraysa, aan la shaqayno walaayaadka, aan la shaqayno, aan soo duno dad badan badan oo duurka ku jira aan soo duno sidaas hadii la kugu sameeyo ogol yahay rabna Allahu Akbar war ma ballan qaadin ha duur ku jir lama rabo in kitaabka loo nusreeyo baa la raba in kitaabka gacanta midiga lagu qabta la raba in hadii la kugu sameeyo ogol yahay garab xoog la siiyo la raba waxa la raba dhamaan inaan ku soo aruurno anagu noodan yahay kaasi waxa uu ahaa nabadoonka cusub ee beesha suul harti abgal nabadoon macalin uday ugu dambeyntiina waliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeelle hoose shiic abdi samad ayaa soo gabagabeeyay munaasabadda waxana uu ka jeediyay kalimad dardaaran ah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu sallam calaa nabiyyina muhammadin wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam allaahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardaa allaahumma arina alxaqqa xaqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaabah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh awalan waxa uu mahadnaqayna ilaahi subhanahu wa ta'ala ni'amkiisa faraha badan uu noo nimceeyay ayaan ugu mahadnaqayna allaah nimcooyinka uu noo nimceeyay lama soo koobi karo wax la tirin karo oo tiran ugu koobi karana ma aha islaamnimada iyo iimaanka uu nasiiyay kamid ah waxyaalaha ilaahi uu noo nimceeyay intaa kadib awalan waxaan soo dhaweynaynaa insha allah ta'ala ka wilaay ahaan wixii meesha ka jiray ima mugdigi meeshii ka baxay walaalihii insha allah ku guuleystay ii hooshaas inay noo qabsoonto waa soo dhaweynaynaa jazaakumullahu khayran walaalihii ka shaqeynaya allah barakeeyo akhyaaray ilaahi subxaanahu wa tacaala had iyo jeer wuxuuna faraa wuxdada dadka inay midoobaan oo khayrka iyo wanaagga u midoobaan iyo kitaabkooda heesto miigta ku heesto inay midoobaan wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaad qabsataan xarigii ilaahi subxaanahu wa tacaala dhammaantiin qabsada hana ku kala tegina midnimada qabaa'ilka dana badan ayaa ugu sugan waxaa ku hagaago masaalixooda caamka ayaa ku hagaago midnimadooda diliyo waxaa ku jirto koryeelidda diinta ayaa ku jirto midnimadan dhexdeena ka dhacday waxaa lagu koryeelayaa diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala waxay isku kaashanayaan waa diintii ilaahi tacaala ee kitaabka ku dhaqankiisa in la hergeliyo ma wax kale inta iskugu imaanay midnimada ogaada hergelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka hor u qaadideeda qayb ayaa ka tahay kitaabu ilaahi tacaala na siiyey dastuur aan haysanaa uma baahnin wax bilaa aadan ee soo qorqoreen kaasaan isku xukumaynaa asagana ku dhaqmaynaa waxaa la rabaa marka ilaahay tacaala in barakeeye in la haysto midnimadaas insha allahu tacaala inta lagu gaaray inay guryaha ka shaqayso inta keliya geeda hoosooda haysa noqonin guryaha inay ka shaqayso midnimada ikhwaana ilaahay in barakeeye nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo dadka inay iskhilaafaan oo ay kala tagaan wuxuu ku sheegay shar ayuu ku sheegay dadka inay kala tagaan oo iskhilaafaan waa shar waxaa dhici karta wax badan oo xuquuqna lagu lahaa dhexdeen inay ku dayacanto goobtaani hadday waxyaalaha sabab u aha waxaa ka mid ah oo maantana ilaahi tacaala waxa weyaan ha barakeeye laga gaaray midnimada diyadii muddo lidinka sugay oo jefe ka mid ah harti abgaal laga sugay wax intaasoo sano soo socday waxaa dhici karta maalmo yare ku dhammaadeen noos ma wax intaasoo sano soo socday oo hadba geed loo soo fadhiyey oo walaalihii shabeelada hoose deganaan culays ay ku noqotay loo kaalmeystay banaadir iyo shabeelada dhexe maalmo yare kusoo dhammaadeen qofkii muslim ee naga dambeeyey xaqana u lahaa ina wuu naga qancay midnimada marka wanaageeda intaasaa ka mid ah ogaada ikhwaani marka midnimadaas aan ilaashanno insha allahu tacaala tafaraaruqa iyo waxa weeyaan iyo wararka oo laska qaadqaadaayay waxa weeyaan wax khayr oo laga helaya ma laha anagana ma yeeli doono ogaada nidaam ay leeyihiin reer mudulood way dhisan yihiin kala dambeyn ay leeyihiin kala dambeynta la ilaaliyo ikhwaani maalin kasta mugta iyo aysan noqonin intay u booday iyo qorsho cusub nin wata iyo waxaas insha allahu tacaala ayaa nagu soo noqonin sa hadda u gaarteen khayrkaas iyo wanaaggaas horey uu sii socdo wax badanaa idin yaallo noqobada si guud waxaa u yaallo waxyaalo badana u yaallo u qoran loo soo diray shaqooyinaa laga rabaa ummaddan inay ku hoggaamiyaan oo mustaqbalkooda ay ka shaqeeyaan oo diintooda ay ugu adeegaan waxaa la rabaa in la hormariyo oo shaqaynta diinta la hormariyaa la rabaa laakiin haddii maalin kasta muto dhexdeena isku laabanno arrintaas ceebna waa nagu noqonaysaa jiritaankeenna iyo waxtarnimadeenna waa meesha ku baabi danaheena guudna kama shaqaysan karno ikhwaani marka in la ilaaliyo intaas waan daarmi lahaa waxaan kale daarmi lahaa ikhwaani in laga shaqeeyo islaax bayna naasi dadka dhexdooda dhammaanteen nabadoonaan nahay soo ma nabadoonka keliya maaha ninka mas-uuliyadda ee saaran tahay oo mas-uulka aan u dooranay keliya maaha dhammaanteen waxaan nahay nabadoono arrintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala asoo naga ramay wuxuu yidhi laa khayra fii kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaasi dadka kulankooda iyo faqooda wax khayr oo ku jira lama arko ilaa saddex mooyaane sadaqa nin faraayo macruuf wanaag faraayo oo diin ilaahi tacaala dadka u sheegaayo iyo islaaxin bayna annaasi dadka dhexdooda qof islaaxinaayo ama waxa dadka dhexdooda lagu islaaxinaayo fadhigan iyo kulankaana oo maalmaha noo socday qayb ayaa ka tahay ogaada waxa ilaahi subxaanahu wa tacaala khayrku ugu tilmaamay khayr qayb ayaa ka tahay khayrkaas marka insha allahu tacaala in laga wada shaqeeyo oo inta keliya aysan ku ekaanin insha allahu tacaala ay xaggan ay ka shaqeyso waa la rabaa dadkii kasoo qayb qaatay oo odayaasha isu tanaasulay si gaar ahayneed sheekh axmed dheeri iyo garuun iyo raggii isu tanaasulay waxaa la rabaa hooshaas insha allahu tacaala ilaahay idan barakeeye wax hadda weyn oo dhexdeena yaalla ma aysan jirin laakiin waxaa la rabaa hooshaas inaad dhihin anigbas waay meesha iga hartay ma ahay in laga sii shaqeeyo oo guryaha la geeyo oo khayrkaas laga shaqeeyaa la rabaa. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka waxaa ka mid ah qof fura waa khayrka, shartana waa xiro quful waa. Taa cagsigeeda waxaa dadkana ka mid ah nin khayrka quful u ah, shartana waa fura waa oo furaayo. Wax kasta oo shar ah waxa weeyaan uu dhex taagan yahay, meel kasta oo shar ah uu taagan yahay, kana waxa weeyaan meel kasta oo khayr ah uu taagan yahay. Haddii la yiraahdo wuxda iyo waxa weeyaan midnimaha laga shaqeeyo diyaar uu yahay, wuu soo dhaweynaa. Masaakiin ha loo kaalmay haddii wuu soo dhaweynaa. Diin Ilaahay ha la barto iyo masaajid ha la dhiso iyo madaaris ha la furo iyo macaayid wuu soo dhaweynaa. Khayrka uu fura u yahay mar kastaba. Dadkana waxa weeyaan uu ku dhiirigelinayaa. Wuxuuna amaanay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ninka Ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmihiisa uu ka dhigo kuwa fura khayrka. Waxaa hoogay oo ba'ay ninka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo gacmihiisa mid khayrka, khayrka xira u ah ama sharta fura u ah. Ikhwaani, marka Ilaahay na barakeeyo waxaa la rabaa arintaas insha Allah tacaala mar kastaba waxa weeyaan niyadeena ay ku weyn tahay oo qalbigeennu ku jiro inaa khayrka insha Allah tacaala aan soo kaalmeysano furana u noqono. Ilaahay hana waafajiyo. Waxaan kaloo daarmi lahaa Ilaahay na barakeeye oo aan daarmi lahaa si aan hadda u kulansanahay aan insha Allah tacaala danaheena u midowno inaan Ilaahay tacaala kitaabkiisa difaacitaankiisana u midowno. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay la dagaalama gaalada idinkoo wada jiro, si ay idinla dagaalamayaan iyagoo wada jiro. Maxaa yeelay gaalo diintaani waxa weeyaan umay kala harin inay dumiyaan, umaysan kala harin mid bixiyo dhaqaale bixiyo iyo mid dagaalamo iyo mid siyaasadda ka shaqeeyo iyo mid qorshayaasha u dejiyo, umaysan kala harin. Nimankan hadda naga soo horjeeda ee waddankeena ku jiro intaas bay ka kooban yihiin soo ma? Mabda' waxay u dagaalamayaan ee u ordayaan maxay tahay mabda'ooday horumarinayaan? Ma wax maslaxeyn noo hayaan? Waxay ka shaqeynayaan waa aragteen meelaha hadda ka imaateen tusaale idinkugu filan. Mabda'ooday horumarinayaan, mabda'ooda waa intaa keliya. Waxa aad soo rateen ma waaye? Ha u malayna waxyaalaha idaacadaha laga sheegana run ha u malaynina. Waxay ka shaqeynayaan waa intaas. Ummaddaani diintooda inay ka baadiyeeyaan. Akhyaari, marka waxaan rabnaa insha Allah tacaala inaan u midowno hadafkeena wixii hadda ka dambe insha Allah tacaala inuu u jeesto kitaabkan saa u koryeeli lahayn. Allahu akbar! Allahu akbar! Meeshaan dhexdeena iskaga laaban lahayn in meesha loo midoobo kitaabkeena saa u koryeeli lahayn. Ikhwaani, intaas aan dardaarmi lahaa. Waxaan kale insha Allah tacaala aan soo dhaweynaynaa nabadoonkii naqiibkii la magacaawday ee doorteen reerka. Waa soo dhaweynaynaa insha Allah tacaala. Ilaahay ha barakeeyo, asagana Ilaahay tacaala ha ka dhigi mid khayrka ka shaqeeyo. Kala dambeyntan insha Allah ilaali waa laga maarmaan. Kuwa kaloo la jirana insha Allah tacaala jifooyinka hoose ee samaysteen iyagana sidoo kale waan soo dhaweynaynaa. Allahu akbar! Maanta wixii ka dambeeyay isqaqabsi iyo harti abgaal hoys oo la fadhiya ayaan la maqlin. Meesha aan looga harto Ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo. Waxaan igana insha Allah tacaala aan dardaaran u dhigi lahaa Ilaahay idan barakeeye. Dadkan mas-uuliyadda liidin dhiibi waa shay culus. Waxa aad dadkan ku dhaqi kartaan waa kitaabka Ilaahay tacaala, cadaaladna waa inaan la imaataan. Haddii cadaaladda liidinka waayo mas-uuliyadda culays aydan ku noqon ogaada. Salaamu socotaan culays xaqna kaama baxaayo, xilkaadana ma gudan kartid. Adeer, marka Ilaahay idan barakeeyo, cadaaladda inaad markastaba ku dadaashaan oo manaja ka dhigataan, shaqadiinna waa idinkugu fududaanay. Intaasaa laidinka rabaa. Waxaa kaloo laidinka rabaa taqwallaahi, alla ka cabsina la imaataan. Ummadda maanta waxa weeyaan kan runta sheegaa iyo kan beenta sheegaa lama kala yaqaano. Quluubteena Ilaahay tacaala daalacanaya. Waxaa laydin rabaa insha Allah tacaala laydinka rabaa alla ka cabsigo waxyaalaha dadka shaqooyinka u fudaya ay ka mid yihiin. Waman yattaqillaaha yajcal lahu min amrihi yusran. Ninkii Ilaahay tacaala ka baqo arrimihiisa wuxuu ka dhigaa fudeed oo ka dhigaa. Ikhwaani, marka jazaakumullahu khayran. Intaasaan rabin inaan idhaho, waana mahadsantihiin. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa kulankan kulan khayreed inuu nooga dhigo. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa kulankan inuu nooga dhigo mid dunuubteena lagu dhaafo. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cadowga aan haysto inuu waddankeena ka saaro ee diinteena ku soo duulay. Aakhira iyo adduunyada waxa weeyaan fasahaadinaayo, diintana fasahaadinaayo, adduunyadana fasahaadinaayo. Ikhwaani, marka Ilaahay idan barakeeyo, intaasaan rabin inaan dhaho. Hada wabillahi tawfiiq, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasaxbihi wasallam. Kaasi wuxuu ahaa waliga wilaayadda islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose, guud ahaanna barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkan aynu ku soo qaadannay xaflad beesha Suul Harti oo ay ku kulmaan qabaa'ilo kala duwan oo beesha abgaal ka tirsan oo munaasabad ka dhacday Shabeelaha Hoose ku doortay naqiib cusub. Barnaamijka la mid ah intaynu ku kulmi doono dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأني دمعكم في العيون تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجرين